Які ўдзел бралі беларусы ў гусіцкіх войнах? Грунвальдская перамога прынесла вялікаму княству літоўскаму павагу ўсяго еўрапейскага свету. У 1413 годзе прапаведаваць сваё вучэнне прыехаў у Беларусь найбліжэйшы паплечнік Яна Гуса, магістр Геранім Пражскі. Ён наведаў Вільню, Віцебск, а паводле некаторых звестак і Полацак. У сваіх казаннях Геранім выкрываў злоўжыванні каталіцкага духавенства, выступаў супраць нямецкага панавання ў Чэхіі. Пра вялікі ўплыў яго казанняў на людзей сведчыць паведамленне кракаўскага біскупа, што магістр Геранім Пражскі выклікаў невядомае раней у гэтым краі хваляванне сярод святароў і вернікаў. Калі ў 1419 годзе ў Чэхіі пачаўся нацыянальна-вызвольны і рэфармацыйны рух, вядомы пад назовам «Гусіцкія войны», Вітаўт Вялікі атрымаў ад чэхаў прапанову стаць іх каралём. Каб унікнуць непазбежна ў такім разе вострага канфлікту з каталіцкім светам, на чэшскі пасад прэтэндаваў таксама імператар Святой Рымскай імперыі Сігізмунд I. Наш гаспадар адказаў на прапанову тым, што паслаў на дапамогу гусітам 5-тысячнае беларускае войска на чале са сваім пляменнікам Жыгімонтам Карыбутавічам, здольным ваяводам, які некалі ў Грунвальдскай бітве камандаваў асабістай харугваю. Жыгімонт узяў штурмам замак Нестаў у Маравіі ды разаслаў адтуль грамату, дзе пісаў, што прыйшоў, каб кіраваць краінаю і бараніць яе ад ворагаў. У траўні 1422 году Жыгімонт увайшоў у Прагу. Чэшскі сойм абвесціў яго каралеўскім намеснікам. Новы ўладар краіны прысягнуў кіраваць згодна з хрысціянскім правам і божымі прыказаннямі. Пазней, у 1424 годзе, ён на вачах у пражан прыняў прычасце паводле гусіцкага абраду і быў выбраны чэшскім каралём. Беларускія жаўнеры, многія з якіх прынялі гусіцкую веру, ваявалі поплеч з чэхамі больш за 10 гадоў. Яны бралі ўдзел у разгроме 4 крыжовых паходаў, арганізаваных немцамі супроць гусітаў. У Маляшоўскай бітве, дзе змагаліся разам з войскам Яна Жышкі, у бітве на Ліпанскім полі ды іншых. Ідэі гусізму ў Вялікім княстве літоўскім настолькі пашырыліся, што дзеля барацьбы з імі ў 1436 годзе была ўведзеная інквізіцыя. Аднак яе дзейнасць у нашай верацярпімай дзяржаве трывала толькі 43 гады.